صلى الله عليه وسلم ثم انشأنا او بیا پیدا کړیو مونږ بیم بعدهم پس د هلاکت دا غوینا قرونن پیړی آخرین نورې ثم انشأنا بیا پیدا کړیو مونږ مم بعدهم پس د هلاکت د دوینا قرونن پیړی آخرین نورې ما تسبقو نشیروان دکی دے من امتن یو امت اجلها دخبل نیٹینا دی امت دا حلاکت او دا وفات کما نیٹا چی اللہ لکلی دا غین روان دکی دے نشی وما یستاخرون او نرستو کی دیشی رب العالمین دا هر یو امت دا پارا یو معلومه نیټه لیکلی دا هغه نیټې نه نسو کرستو کی دیشی نرواند کی دیشی لکساری سوره یونس کی تفصیلا تیر شول چې رب العالمین فرمایي دا هر امت دا پارا ما یو نیټه لیکلی داغی نرواند کی دل کی دیشی نمخ کی دل کی دیشی لکا آیات دید پارتائی دیوی گورئی سورہ یونس کے ساری تیر شول آیات مبارکہ یو کم پنزوستم دے یولسم پارکی سورہ یونس رازی فرمائی قل ورتوائے اے حبیب لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا نیم مالک دخپل زان دا پارا ضرن دا ضرر دا فکولو ولا نفعا نون دا فیدی رسولو الا ما شاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ خوخشی نمان زرر بدفکی و فیدور و رسی لکل امت اجل ہر امت دا پارا اللہ یو نیٹلی کلیوا اذا جا اجلهم کلچ راشی نیٹد دوی فلا یستاخرون ساعتن نو دیرستو کی دین شداغین ساعتن یو لغنت ساعت او چې کله لا راغلی نه دا ولا یستقدمون نو دای راغې نړواند کې دې نشي داغې نړواند کې دې نشي نو دلتم وای ما تسبق من امه نشي نړواند کې دې اس یو امت اجلها د خپل نیټینا وما یستاخرون او نرستو کې دې شي ثم ارسلنا رسلنا او بیا را لیگلو من خپل پیغمبران تترا لگاتار پی در پی متواتر مو انبیاء علیہم الصلاة والسلام را لیگل او داسی او زمانہ نوا چگنی آغاد نبی در را لیگلو ندی خالی وا ثم ارسلنا رسلنا تترا تترا دا ماخوز دے من المواترا دا تتابع توئی چی پی در پی یوشیوی اگر چی لک فصل او محلک پکیوی علماء دا لغت ویلی چی تترا ستوئی وہو التتابع مع فصل و محلت علاما قاله الاسمعی واختاره الحریری امام روح المانی وئی تترا ست وئی لگاتار او پی در پی والی تا خسرا دی رچی لگ لگ فصل پکی وی لگ لگ محلت پکی وی او دا دیدے کی مصدر دے پا موضع الحال کے لے او دا حال دے دا مفعول مفعول نا بیار آلی گلی امونگا رسولنا پیغمبران خپل پدا سے حال کی مرالی گلیو تترا لگاتار پے در پے رسولنا مفعولو او تترا داغین حالو بیار آلی گلیو منگا رسولنا تترا اخبل پیغمبران تترا لگاتار پے در پے حوال حال دفاع علم کی دیشی ارسلنا رسولنا ارالی گلیو مونگ اخبل پیغمبران سنگ مرالی گلیو دمونگ دار ارالی گل داسیو تترا لگاتار لگاتار مرالی گلیو او بعد یہ دیدہ صفت دیدے دی کی دا مصدر مقدر دا پارے یعنی مفعول مطلق دے ثم ارسلنا رسولنا تترا ارسالاً متواتراً پرالی گلو پے در پے سرا ثم ارسلنا رسولنا تترا بیارالی گلو منگ خپل پیغمبران تترا اے ارسالاً متواتراً پرالی گلو پے در پے سرا کلما جاء امتن ہر کل چرا بغیو امت تا رسولها رسول دغی امت ہر کل چب پیغمبر راغے کذبوہو نائب ورطد دروغ نسبتو کو ہر نبی چراغلے قوم ورطویلی چیال عیاض باللہ تدروغ جنیو دروغ فاتبعنا بعضهم نور پسی کڑیو منگا بازی اغوی پہلاکت کے بعدون دا بازی پسی منگا نمبر پا نمبر اللہ وی تباکول و حلاکول او دا خپل حبیب تا تسلی ورکی چی دا مکی مشرکان او دا کافر کستاس و مخالفت کئی نا اللہ وی دا سی کل ما جا امت الرسولها ہر کل چراب اغی امت تا رسولها رسول دا دغی امت کذبوہو د دروغ نسبت بے ورتو کو فاتبعنا بعضهم بعضا نتابی کڑیو منگا یو بل پسی کڑیو منگا دئی بازی د دوی بعضا د بازی پسی پہلا کولو کی وجعلناهم احادیثا او گرزولی دی منگنن اغی واقعاتو کسی بیانی گی دا نوح علیہ السلام دا قوم واقعہ بیانی گی دا عادیان و سمودیان واقعات بیانی گی اللہ وی ننتش کسی پاتی دی ننتش واقعات پاتی دی او نور سنشتا فجعلناهم احادیثا دا احادیث جمع و دا احدوستن او احدوسا غیتا وی چی خلقی دا تعجب دا وجن بیان کئی لکہ یہ عجیبہ کیسہ دوا زمانے خلق ذکر کئی لکہ اعاجیب جمد اعجوبتن دا نو احادیث جمد احدوستن دا وجعلناہم احادیثا او گرزولی دی منگ غی واقعات او قسی چی نن بیانو لشی فبعدن نو حلاکت او تباہی دیوی فبعدن لروالدی در رحمت خداوندینا لقوم دا قوم دا پارا لا یؤمنون چغی ایمان نروڑی دا اللہ خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی دنیا کی چی ہر پیغمبر راغلے نقوم ورسر دا غشان کری انبیاء علیہم السلام تے تکلیفن رسولی او دا آغی ذکر قرآن پاک زے پا زے کرے لکو گرئی سورہ تور گرئی ہر پیغمبر تے قسمہ قسم تکلیف رسولے سورہ تور گرئی ویشتم پارک راضی ویشتم پارک اللہ رب العزت دی حال ذکر کئی ہر یو پیغمبر تا دے کافر و پدغ ترتیب بانے تکلیف رسولے دے آیات مبارکہ ہو گو رہی یو کم درشم کی ہوئی فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون فذکر اللہ وی نصیحت ورک پدی قرآن سرا فما انت ننیت اے حبیب بنعمت ربک فسبب د بیان د نعمت دربستا چی قرآن نے بکاہن نجومی کاہن ترویتی ولا مجنون لیونے مشرکان با نبی علیہ السلام تعالی عیاذ باللہ کاہن وی کاہن آغا چالوی چوئی رز پا غیب پوئے گم آوز نصیب معلومو آوز در رکشی ویشی پتا مات لگی ولا مجنون اونت لیونے ام یقولون بلکہ وائدہ کافر شاعر چی علی عیاذ باللہ دا نبی علیہ السلام شاعر دے نتربس به ریب المنون انتظار کو مند دبارکی دا حوادث دا مرگ چی بس دا مرگ حادث و پیراشی اول عیاذ باللہ بدی بلارشی نو پدی ترتیب ہر یو پیغمبر تے تکلیف رسولے لکہ سورہ یاسین اکثر مسلمانانو تیاد وی سورہ یاسین کی اللہ وی ویا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانو به یستہزئون ہائے دبن نگانو پا حال افسوس پکار دے دیل چی کم پیغمبر دنیا تراغلنو دیور پوری خندہ کڑی ثم ارسلنا موسیٰ بیارا لے گلے امونگا موسیٰ علیہ السلام و اخاہو اور اورداغ حارون علیہ السلام بے آیاتنا پخپل موجزات و دلائل سرا انہا مشہور موجزے ودا گئی و سلطان مبین آو پا دلیل خکار سرا دا سلطان مبین مراد دا غی دا امساغ موجزہ دا چاگب دا لاس مبارک نو غرزول ماربت جوڑ شو او دا پا دی آیات نا کی وا خود دی تخصیص ذکر کو ذکر دا پا دی موجزو کی لوی موجزہ بی آیات نا رالی گلی امگا دا دوارا پخکل موجزات سرا و سلطان مبین و پا دلیل خکار سرا الى فرعون فرعون تو ملئیه او سرداران داغتا فستکبرو نواغی زانون الوی گنلیو گورا استکبار ستوئی تکبر ستوئی حق بیان شیوت تی مخواڑے دیتوئی فستکبرو دا اللہ یو پیغام استامخ کی بیان شو دا اللہ دا پیغمبر یو حکم استامخ کی بیان شو آغا نمنل داغی نمخڑول دیتوئی فستکبرو آغای تکبر کڑیو دیو جنلوی متکبر دنیا کی سوک لے چھ حق ور تمعلوم شو خودے منینا نبی علیہ السلام فرمائی لی ویت تکبر غمت الناس و بطور الحق تکبر حق منل نہ انکار کولی آو تکبر دا اللہ بندگانو تا اسپک قتل دیو جنہ کدا دا چا ذہن کی راضی چی ویر ماغ انتی سوک نشتا ندام دا تکبر یو زان با دا ہر چان اللان دی کڑے او دا با کوشش کے چی دا زڑ دے وی چیز دا ہر چان اللان دی او کنا تا دا زڑ وی چی تو خود ٹولو نوچتی نو دی بارا کی با محنت کی اللہ تا بجاڑے لکتا سلطیر شلدی صورت پہ ابتدا کی چی مس کی خشوصت ہوئی وی زان با ولار بے خوزان با دا ٹولو نہ حقیر گنی بلکہ دا با ذہن کی راولی شرد دی ٹولی مجمع دا مز با قبول شوئے خوک چریز پکی نوئے اسے نا زماد گناہ دا سپیروالی دا وجن دا ٹولو مزرد نشی لکہ دا بای صلح فبارک راغلی چی میدان عرفات کی بولارو اولوی لوی شان والو وی بے ارک چریز پکی نوئے کننو دا ٹول عرفات والو اللہ بخلے نو تکبر غٹ غٹ خوی دا دے دا رب العالمین بندگان سپک گنل زان تی اچت گنل او تکبر دا حق نمخڑل فستکبرو نفرانو داغ سردارانو تکبر کڑیو او تکبر ناکار شی شیطان د دې د وجنه سره شی آد دې د وجنه تبا شوه او پلانت شوه شیطان د دې وجنه تک پلانت شوه او یو حدیث کې راغلی وای تکبر د الله صفت نبی علیہ السلام فرمائے رب العالمین و یتکبر ردائی دا زما سشے دے دما صفت تے نوی سوک چے ما سر دے کی جگڑا کئی زبے اور تور دن لگا فستکبرو وغی تکبر کڑیو وکانو وغی قومن یو قوم علین سرکشا یو سرکشا و متکبر قوم فقالو نویلو دے فرعون او داغ سردارانو انؤمن لبشرین آیا مونگا ایمان روڑو تصدیق کو لبشرین دا خبر دی او دو بنی آدمو مثلنا چیز مونگن تی بنی آدم دی او دی صورت کی گروہ دی خبر لڑیر سوچ کوئی ہر کافر دا نبی خبر اولی نمانلا ویدا زمونگن تی بشر دی دا دی کافر دا نظریو چی نبی زمونگن تی بشر نشی کے بلکہ د نبوت او د بشریت په منس کې منافات غنل لکه اوس نه ناپو هوي ويرا تاسو د الله د حبيب په شان کې ګستاخی کوئی پیغمبر ته بشر وای نه چې پیغمبر بشر دې ځان ته قران کې بشر وای نو سرنګ چې الله ورته ویلي چې بشر دې نه دا ناپو هوي نه بشر نه دې بلکې نور دې الاغي بارکه دې دروغ روایتونه جوړ کړی چې د نبی عليه السلام سوره نو دغه روایتونه سندن ثابت نه دي نبی علیہ السلام بشرو خدا نا چې زم او تم بشر مو پیغمبرم بشرو زمونږ او د عام انسانانو د نبی په بشریت کې دومره لوی تفاوت ته چې داغه انداز مونږ او تاسو نه معلومولې مونږ د ګناهونو د عیبونو د دین ډکیو او د الله نبی معصوم او د انبیاء علیهم السلام سردارو لوی شان او مقام والو لوی شان او مقام والو نو دانه گنی چیز بشر امام بشر دے نو مونگ دا زان غنتے بشر خو پیغمبر سوک نگنی فقالو نویلیو دوی آنؤمنو لبشرینی آیا مونگ ایمان روڑو تصدیقو کو دا خبر دیو دو بنی آدمو مثلنا چیز مونگ غنتی دی وقومهما وقوم دا دی دوارو لنا مونگ دا پارا عابدون خادمان دی وی دی دوانو قوم بنی اسرائیل آغا زمون خدمتگاران دی آمونگا دی خبر او من دا دا تکبر او بل نخخی حق نی مخوارو لیو لی وی دا خود دی قوم خو طول زمون خدمتگار دی او طول زمونگا دا پارا خدمتو نکی آمونگ با دی منو و قومهما او قوم دی دوانو لنا عابدون مونگ دا پارا عبادت مونگ دا پارا خدمت کون کی دی خادمان دی عابدون مانو خادمون منقادون مونگ دا پارا خادمان دی او تابدار دی سپک گنل چدا خوز مونگ خدمت کئی کل بے اسنے ستا خدمت کئی خدا غی ایمان او تقوی بتا نصیق و ربی بلکہ نبی علیہ السلام دام ویلیو وید دی سورلون قرصی مجوڑا وی پا اوخاو پا خچراو پاس سورے ضرورت چی سوری گور نکوزی گدا در لطیر شن وی ڈیر کرا تی یو سور اغا سورلی تی دا اللہ ڈیر ذکر کئی دے انسان دے وغا دے چی پس سورلی کئی آتی اللہ ڈیر یادے اغا تی اللہ لنا ڈیر یادے ان کے لئے نکل اگر سڑیستا نوکر او خادم وی وغا تب اللہ دمرا لوی ایمان ورکڑے چی آغا با دا اغا مالک نی وقومهما لنا عابدون او قوم دا دی دوارو لنا عابدون مونگ دا پارا خادمان دی فکذبوهما نو دا دروغو نسبت کڑیو دی دوارو تا زد و اینات کرال حق ور تمالومو زکر دا فرعون او دا آغد سردارانو کفر دا دا زد و دا اینات زد اینات دی تو ایچی حق دا چی خپی جندل خوئی نیمنم بز دا خبر نمنم فکذبوهما د دروغو نسبت کړو دی دوارو تا فکانو من المهلکین نشویو اغی د هلاک کړو شونا الله په دریاب کې سر د لخکر او سر د قوم نه تباہ کو اعظم کې د فرعون او د هغه د قوم نوزګار کا فکانو من المهلکین نشویو اغید حلاک کرو شونا ولقد آتینا موسی الکتابا او بیشک ورکڑو موسی علیہ السلام تا کتاب دا کتاب ورت دا فرعون او دا غد سردارانو دا قوم دا حلاکت نپس ملاو او دا مسئلہ علماء و گھنو زیونو کی ذکر کرے دل تیم ذکر کرے چه دا تورات دا نزول نپس عام اسمانی عذابونا بنشی او بیا دا نبی علیہ السلام خود دعاوا دیو جنویوس آغ عام عذابونا ندا دی چه پا خواب زلزل رالاو قومونا بید زمک نفنا کر سیلی برالاو یو بیمت پرینو خو لکا اللہ دا پخانو بارکی وی حل ترا لهم من باقیا ویو در لپکی چت باقی کاری آغ عذابونا از بندی اس عذاب سدے چه مسلمانان بجہاد کئی او داد مجاہدینو یرا او تکلیف د کافر دا پاریولوی عذاب دی خدا آغای زور دشمن تا پتلے سمر دشمنان دی سرد مسلمانانو دا اسباب و دا تعداد دا کمینا آغای ٹو لشم خوب نکئی پریشان دی نو اس عذاب دا کافر دا پارسدے دا مسلمانانو جہاد تاوست سورہ توبہ کی تیرشوی قاتلوہم یعذبهم اللہ بیدیکم اللہ وی کافر سر قتال و جہاد کوئی اللہ ورت سزا ورکی استاسو پلا سنو نا مسلمانانو پلا سلا سزا ورکی ویخزہم اللہ شرمندکی استاسو پلا سنو ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی سنید قوم مؤمن نا دی آیات دلان دی ابن کثیر ذکر کری چه ده تورات شریف ده نزول لپس عام عذابون بنشی بیا عام عذابون اللہ رب العزت ندرالی گلی بیا عام عذابون اللہ رب العزت ندرالی گلی وی وبعد ان انزل اللہ التورات پس ده دین چه اللہ تورات شریف را نازل کو نبی یو امت پا عام عذاب نده حلاک کرے بل امر المومنین بقتال الکافرین مومنانو تا حکم دے دا قتال دا کافر او دا قتال دا اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلی نروتی جہاد او قتال بتر قیامت پوری سوی روان ہو دا دا ظالمان و ظلم بندو لینے شکڑے ارسوک ناری او چگی ہوئی تردی پوری چی دا امت امام مہدی رحم اللہ با پیدا شی عیسیٰ علیہ السلام با دا آسمان نرا کشی او دا دجال غنتی وزیم و شان فتنہ چی ندا سی تیرہ شی او ندا سی رشی آغا با دا جہاد پا برکاتو بانی سشی ٹکڑی ٹکڑی بشی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گی دست دا پار دا دجال لقتلول دا پار وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَدَوْ مُنْغَ مُوسَ الْكِتَابَ مُوسَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَ كِتَاب لَعَلَّهُمْ دِدَ پَارَ يَحْتَدُونَ چِدَئِ لَارَوْ مُمِي اور کتاب اللہ سے دا پار رازی لار دا پار لیکن مونگتی سے جوڑ کری نن کتاب اللہ اسقاط پڑیری بانی ہے او چھ مڑے اوشی کنن وی کٹ کے ورس رکے دے او نور سکے کل نور کسما کسم کارو نبی کئی اعلان کی کتاب اللہ راضی سد پارا لعلہم یحتدون خدا ہدایت بتدا سے نہیں ملاوی گی چتاخ کے پروتے جماعت کے المارو کے پروتے دا بزدکے پدیب عمل کے نو ہدایت بپیلاوی لعلہم یحتدون دے دا پارا چی دے لارو ممی ہر اسمانی کتاب اللہ دا ہدایت دا پارا را لی اگر ادا سے انوی چی تش کتاب میں رو لے گلو موسیٰ علیہ السلام بانے رو لے گلو نو تش کتاب نہ ہدایت نہ حاصلی گی تر سوچے دے ادا سے شخص نیزدن کی چی اگا اللہ دا کتاب دا پارا عملی نمونہ را لے گلی ہر اسمانی کتاب سر اللہ پیغمبر را لے گلے ہو چہ دا کتاب بمنی پدی بعمل کے سنگا وہی زمانے نبی تگور نو حضرت موسیٰ علیہ السلام بانے تورات شریف رو لے گلے وجعلنا ابن مریم و امہو او گرزولے و منگزوے دا مریم بی بی و امہو او مورداغ آیتن دخپل قدرت و دا توحید یو نشانا امام قرطبی ذکر کری وی قرآن شریف کی دیوی زنان نمم صراحتن ندر آغل سیوا دا مریم بی بی او دا وی تقریبا قرآن شریف کی امام قرطبی سبا منگل درس کرا روان دی ساری درس کی ناغی اغا حوالہ با ذکر کو وی دا دیر شکرتو نا زیاد راغر وی دا نور نمناولی نا ذکر کئی کرا گورا امرآ ذکر کئی کلا زوجا ذکر کئی وی دا طریقہ قرآن خی چی دا زنانو نمغستلم سخا خبر نا بلکہ کنایاتو کی ذکر کئی سیوا دا دی مریم بی بی نا چی دی نمی ذکر کڑی داولی زکا مونگو تاسو نمخ کی او دو ڈلی تیری شوی یهود و نسوارا اغا ظالمانو دا دی پاکی بی بی بارکی دی افراد و تفرید نکار غست نو نمی علی چی اللہ وی ابن مریم ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دا مریم بی بی زوی و ابن اللہ نو زکا یهودیانو پا مریم بی بی تحمتو نلگول او نسواراو بوی چی دا العیازو باللہ ابن اللہ دی نو قرآن د یو زنانه نومم صراحتن نه ذکر کړه امام قرطبی وای سیوا د مریم بیبی نا او د دیر شکرت نزیات ذکر کړه دا ولی وای ذکر کړي وای بار بار وای ابن مریم دا سره توحید یادې قران پاک توحید داس یادې توحید مقرر کړه لکه معشوم سره سبق یادې چې ابن الله نه ابن مریم نه ابن مریم د دیر شکرت نه سیوا وې وجعلنا ابن مریم او گرزول او منگزوی دا مریم بی بی صالح السلام و امہو داغ والدہ آیتن دخپل توحید یو نشانا و اویناہم آزیم ورکڑے او دی دوارو تا الہ ربوتن پاغو چت زیبانی دین مراد دا بیت المقدس اغا مبارک آلا کر او دای او بادشاہو دی عیسیٰ علیہ السلام دا قتلولو کوشش کولو ناغی حجرتو دا خپل حبیب تا اللہ خی چی گورا پیغمبرانو یو ملک تاو بل ملک تا حجرت کرے دلتا علماء علی کلی ربوا اچت زی بیت المقدس سے مراد دے بیت المقدس سے مراد دے عیسیٰ علیہ السلام سرد والدی ندی تا حجرت کرے دا ظالم بادشاہ دا ظلم و دا قتل دو دا وجنہ او زمونگا دی ملکی گورا دا قادیانان چی دی چی دا قطعی و یقینی کافر دی او اکثر زمونگا حکمرانان پلولی و دوبان قادیانان دی دی دی اخپل دارو الکفر تربونی میخیو چو دو علماء پا محنت بان غنوم ختم شو زکر دا ظالمان وی چی اغا مسیح موعود چی عیسیٰ علیہ السلام برازینو اید اغا دجال تاوی غلام احمد قادیانی تا دی دی اخپل زیت نوم ربو دی و جنی خیو علماء محنتو کو محنتیو کو او دا اغا محنت دا قربانو دا وجنه یو خدای سشو ورد یو دور پا دی ملک ورد آسین تیر شوه لکه باز نورو کافر تو سو کافر نشوه لی مسلمانانو این دا خو مسلمان دی داسی یو دور داو چه قادیانی لچا کافر نشوه لی کل چه انورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وی وفات کی دو دا اغا دا زنکدن یو وصیت دامو شاگردان گیر چاپیر ناس ورته وی واوری قادیانان کافر دی دا یو مسئله خلق را استوا چې قبله لسوک مسکای نو بس غلب کافر نه وي نو دا مسئله شته خو غي کدا شرط دی یو سړی قبله لمسکای خود ضرورت او د دین نه انکار نه کړي نو مسلمان دی او که قبله لمسکای خود دین د ضرورت نه انکار کړي نو کافر دی وی کی خبره وا الہدین کو سڑے قبلی لمزم یو سڑے قبلی لمز کئی خدا اللہ دا حبیب خاتم النبیین نمانی یو سڑے قبلی لمز کئی خوئی قبر عذاب نمانی یو سڑے قبلی لمز کئی وی شیطان نمانم نا دا قرآن دا سورہ یا تنو نے انکار را یو سڑے قبلی لمز کئی وی ملائک نمانم نا سوکشتے چی مسلمان ورتو وی نا دا مسئلہ دا چی قبلی لمز کئی خود دین دا ضرورات انہیں انکار نہ دیکھڑے نو کافر بولنوے او کنا قبلی لمزم کئی او دا دین ضرورات انہیں انکار کنا مسلمان نشکی دے وَعَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَتٍ زیمِ وَرْكَڑے او دے دوارو تا مورو بچیتے إِلَىٰ رَبْوَتٍ اُچَدْ زیبانِ ذات قرارٍ چِخَاون دا ارامو وَمَعِينَ او دا چِنَدَارُو بُو ذکر بیت المقدس علاقہ آباد دا پمی او پچینو والی یا ایوہ الرسول اے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کلو خری من الطیبات دا پاکنا واعملو صالحا او عمل کوي نیک. انی بیشک زچیم بما پاغسبانی تعملون چتاسو عمل کوی علیم پو ہے. پدی آیات مبارک کی رنبے حکم د پاک خوراک دے او د پاک خوراک پسیدنی کو آمالو حکم اکڑے یعنی نیک آمال پا پاک خوراک بانی مرتب کڑی زکا اعمال علی نیک جوڑی دیشی چی داغی دا پار یو شرط دام دے چی سڑے حلال او پاک پری دغ وجوا چیڑنبنے حکم یوکو دا حلال دا خوڑو او بیور پسی رستو حکم کو چی نیک عمل کوئی عمل ترغی پوری نیک جوڑی دے نشی ترسو پوری چی سڑی خوراک حلال او پاک نکڑے. او دیکی تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام تا حکم دے چی پاغی کی دمون خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمم داخل لے او تمام انبیاء علیہ السلام داخل لی او دغشان حکم مومنانو تمراغ لیو نو رب العالمین مومنانو تلک سنگ حکم کڑیو دا سے حکم انبیاء علیہ السلام تم شوے. سورہ بقرہ کی تاسو لتیر لی التا اللہ ویلیو اے ایمان والو پاک خورئی. سورہ بقرہ کی اغا حکم تیرو لکو کر یغ آیات مبارکہ التا حکم دویم پارکی عام مومنانو تشویو لکدی دے کی حکم اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام تو کو نالتا کی حکم اللہ رب العزت دا عام خلق لکڑیو او مومنانو تیکڑیو. حیات گر یوسل دو اویائم توحید و سنت 61 پنسیلی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087. فرمایا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما خرید پاکو حغنا رزقناکم چه رزق میں درکڑی تاسو تا وشکرو للہ و شکریہ دا قید اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کئی تاسو دغی اللہ تا عبادت و بندگی کون کی. نلک سرنگ حکم انبیاء علیہ السلام تا دے دغشان حکم اللہ مومنانو تمور کڑے. او داولی ہوئی چی نیک پاک او حلال خوری او نیک عمل کوئی ککلے او سڑے نیک عمل کئی او حرام خوری نو دغامل قبلی گینا لکا حدیث پاک کراغلی روح المانی ذکر کڑی چی اللہ ن قبلی عبادت داغ چاچ داغ پخیٹ کیو نڑی دا حرام نئی. نو یو نڑائی که دا حرام و نئی سڑے عامال کئی نو آغا قبلی گینا. دارنگی دا حدیث ہم صحیح ثابت تے نبی علیہ السلام فرمائی کما غخچ دا حرام و نروٹو کی گی نو بس دا جہنم اور کی سوزی دل داغی دا پارڈیر لائق دی. کما غخچ حرام و سر روٹو کی گی نو آغا دا جہنم پا اور بانی سوزی با. او دی وجنا دایات مبارکت وجن نبی علیہ السلام ویدیر احتیاط بکولو دا حدیث دے کہ ابن کثیر او امام روح المانی دواڑو ذکر کرے. یو زنانا وا ام عبداللہ رضی اللہ عنہ دا غینم لقبو کنیے وا او داد شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ خور وا ردی نبی علیہ السلام والسلام تا درو جماعت پوخ کی دشودو یو پیالو لے گلا. نو نبی علیہ السلام اغا قاصد دی ترولی گلو او تپوسیتی گولو چی انا لکی هذا اللبن دا شود تا کور کی کم زین راغل ناغی ورتوی جدا زما گڑا دا او داغی شود دی. نو دا اللہ حبیب ورتبیا اغا قاصدو لے گلو چی دا گڑ دی کم زین دی اغیوی دا ما پخپل مال اغست دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس اغا شود استعمال کر. نو سبا دا زنانا رالا او نبی علیہ السلام تو قربان ما شودرا لی گلیو تا ما تا قاصد رو لی گلو. نو دا اللہ حبیب ورطوی بذالک امرت الرسول قبلی پا دی خبر حکم شوی دے پیغمبرانو تا ما نمخ کی چی آغی با نخوری مگر پاک او عمل با نکی مگر نیک پکی. نو گورا دورا پیر احتیاط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چی دی بارہ کی ماتا حکم شوے دی بارہ کی حکم کڑے شوے دے نایات کی دغا حکم کئی. اب یا نبی علیہ السلام فرمائی لی دا حدیث امام مسلم و ترمیزی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائی لی وی یا ایوہ الناس ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا وی خلق واوری اللہ پاک دے نقبلی مگر پاک. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ حکم کرے دے مومنانو تا بما امر بھی المرسلین داغ خبری چی دے کمی حکم پیغمبرانو تکڑے فقال ویلی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا وقال یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکو. او بیا نبی علیہ السلام ذکر کو ثم ذکر الرجل یو سڑے ذکر کو یتویل السفر چغبوگت سفرو کی اشعسا سر بے ببر وی او دا سی تقریبا عاجی و معتمر وی او اغبر قدمنا او خپی بے دو گرد و عبار و ددو نڈکی ومطعمہو حرامن داغت و عام بد حرامن ای ومشربہو حرامن سکاک بے دا حرامن ای وملبسه حرام داغ لباس بد حرام نه وغذی بالحرام اواغتبا غذا ورکڑی شوی د حرام نه یمد یده ال السما او لاسن واسمان طرف تدا سی وغت کی او پدا سی مقامات مبارکو کی با اللہ نے سوال کئ چه حرم شریف دے منا دا مزدلفہ دا میدان عرفات تے وہی بیا ربی یا ربی. خدا اللہ حبیب فرمائی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ سنگ بدلہ دعا قبول ہے شیچہ ہیٹہ کی حرام ندا مسئلہ دا چی ترغی پوری حس قسم عبادت قبلی گنا ترسو چی حلال و پاک خوراکنی حلال و پاک خوراکنی اولا کسرنگی موز روجا زکاة دا فرض دی نو پہ ہر مسلمان فرض دے چی دے بدا حلال و دا طیب رزق کوشش کئی چاہے کہ اس قسم حرام نی پاغے کی شبہ نی شک نی. نو دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دی حکم کئی فرمائیا ایوہ الرسولو اے پیغمبرانو کلو من الطیبات خورئی دپاکنا دپاک نہ خورئی او چکل پاک خوراکو کئی نو اغی پسی وی وعملو صالحا او عمل کوئی نیک نیک عمل کوئی. او دا امام قرطبی ذکر کری چی اللہ کم حکم پیغمبرانو تکڑے نو اغی مومنانو تم کڑے پا پیغمبرانو دا فرض و واجبو چی اغی با حلال خوری نو پا مومنانو بانم دا اللہ رب العزت سکڑی لازم کڑی چی دے بم حلال خوری. او دے ویلی چی گورا یو سڑے حرام خوری نو دعائیں نہ قبلے گی قباد اوقات ہوئے کہ قبولش نو شرط موجود نہ دے خو اللہ ڈیر کریم دے نو دا داغ کرم دے داغ لطف دے داغ یو فضل لے چکل دا حرام خور دعا قبول کی ورنہ شرط موجود نہ دے شرط موجود نہ دے خو کرم دا اللہ دمر لوے دے چ شرط موجود نہ دے خدا کل ناکل وے کہ دعا قبول شی نو دا تفضلن ولطفن وکرمن دا دا اللہ کرم دے او دا رب العالمین دا طرف نہ لطف دے و انعام و احسان دے ورنہ شرط موجود نہ دے شرط دا دے دا دعا دا قبل دو دا پارا چی سڑے بحلال پورے سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ہو وی قربان ما دا پار دعا غوڑا چی اللہ ما مستجاب دعواتو گرزے دعا گانے میں قبلی گی نبی علیہ السلام ورطوی خوراک سکاک حلال نکا و پاک نکا سچی غوڑے اللہ بدر کئی نو دا دعا پا شرطنو کی او شرط دے چی دا ہر غچا دعا بدا اللہ پا حضور کی قبلی گی چی سوک سکئی دا آغا پا خیٹا کی حلال وی او حلال خوری او چی کل ارا حرام وی نو حرام سر دعا قبلی گی نا او دیو جن حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کر دے کی امام ابن کثیر ویا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وی پاک خوری وی اللہ دا سپینو دا سرو او دا خوگو دا ترخو حکم ندے کرے بلکہ وی لی دی ہر شے چیوی خو حلال دی کتریو دے او کدارنگ خوگ دے کزیر دے او کسور دے خوب سدی وی آدے یعنی حلال دی وی او بے ویلی وی ان الحلال عون علی العمل الصالح وی حلال مدد کئی پنے کمل کی زکا اللہ رنبے حکم دا حلالو کو او بیا رب العالمین حکم دا سوک داغے نفس دنے کو آمال حکمو او بے حدیث ذکر کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی داغی والدی مریم بی بی با وڑی ریشلا نو آغا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوراک او نبی علیہ السلام فرمائلی ما من نبین الا رعا الغنم یو پیغمبرم ندے تیر شوے مگر گڑی سرولی بدال انبیاء علیہ السلام کا سبو گڑی سرولی قالو انت یا رسول اللہ صحابو ورتوی قربان تاسم گڑی سرولی قال نعم وانا کنتو ارعاها على قراریت لأهل مکہ ویا امام مکی والو لپ یوسو پی سوٹا کوبانی گڑی سرولی سید الکائناتم گڑی سرولی تمام انبیاء علیہ السلام گڑی سرولی داود علیہ السلام کان یاکل من کسب یدہ دخپل لاس د کسب نوے خوڑت تاوس ترشی زکریا علیہ السلام د نجارئی ترکانئی کار وکول حضرت داود علیہ السلام زغری جوڑولی حضرت داود علیہ الصلات والسلام زغری جوڑولی نو پدی ترتیب سرا اللہ رب العزت خپل بندگان ته حکم کرے یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلو خری من الطیبات د پاکنا وعملو صالحا او ملک وینیک انی بما تعملون علیم بے شک از پاغچ تاسو ملک وی علیم پوہم دیو جن سمر کارو بارو ندی پکار دے چی دو قرآن و سنت پر رڑا کیوی چونکہ منگو تاسو الحمدللہ دے اسلام دا وکو نخپل لین دین کی چی سمو عاملات سڑے کئی دو علماء حقو نپیزان پوکی مونگا اکثر تپوسل کو جی بیا مو جگڑا راشی وغا معاملہ مٹھول تباکڑی زمونگا کامل دین لے نو کامل دین کی ہر یو شیشتا سلین دین کے شراکت کے مزاربت کے نو شریعت کے داغی خپل اصول لے زمونگا استاسو دا کاروبار او تجارت با علی عبادت جوڑی کی چپ طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سار نسلے ترما خام دکان کے ناسے دا ٹھول عبادت تے ہو بشرط دی چی دا دکانداری پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکا اخلی ام پا طریقی دا شریعت وی کا خرسی ام او دا سی لین دین نکی چا پا شریعت کی نارواوی دیو جن زمونگا عوام دا تجارت او دا لین دین دو گنداری او خرسول و غستو سرمین او محبت ساتی خوزان پاغا مسائل و نپوئے کم عمل کی چی کم مسلمان مبتلائی دا آغی علم زدکول پا دا فرض دی لکہ اسنے بغیر دا علم دا زدکولو نموز کئے نداغ موز موز نرے نو تجارت عبادت ته خو چې په طریقې د شریعت باندې وي. عمر رضی اللہ عنہ ویلیو دا قول مبار بار اور دلے امام قرطبی ذکر کرے چہ ہاغ زمانہ کی ویلیو بازار تروت وی سوک چہ بازار تروزی اوزان دخ اغستو او دخ رسول پو اصولو د شریعت پوئی کرے نرے نو دے بسود خوری دا دا اغ زمانہ خبر را چہ اغ دا خیر او دا برکات و نڈک زمانہ وی بلا علما چی او سرے دا بیعی او شراد آغستو او خرسول پا علم ازان پو حکنے ندے و رووتو نو بس دے بسکے امیشہ زمونگا کاروبارونا سنی خلق واغ دی چی سراحتن سود کئی بانڈونا خرسائی بیمی کئی شراب خرسائی نور گند کارونا کئی دوکی ناخو سرگن حرام دی. بعضی خلق کو دکان کئی تپو سے عالمان نوکو نغلین دینی دے شریعت مطابق دے دیو جنزان پو یول پکار دی بدے دا حکم دے دے شریعت او فرض دی اعمال با علا زمونگ دا اللہ پا حضور کی قبلے گی چی حلال او پاک کرو. ادائے جمعہ کی دیوانے موضوع بانے بیان شئو اللہ مذہبی کتاب الکبائر کی ذکر کری و یو سری دیر نیک اعمال کل شیاطین داغدنی کو اعمال نہ گبراو شو او مشر شیطان تیوی دے خدا سے اعمال کئی چی دن خبلوی خیر معاشرہ کی پیلاو شی نوئی مشر شیطان دی که شران تا ہوئی تا سو گوری چی دے خوراکس کا کم زینہ کئی نوئی ورطے خوراکس کا خوئی ٹیک نرے وی پری گرے چی لگیا ایزان دس طرح کئی ٹھیک ہے خبرو اور دی دا مقصد نرے چی بعد خلق گورت دا شریعت نا الٹا فائدہ والی چرا حلال او پاک خو خوڑے نشم نو بس ور پسی بید عبادت پری دا نہ ہر مسلمان تو کوشش پکار دے چی دے دروغ نوئی دوکا نہ کئی وعد خلافی نہ کئی دا سلولی خلق چی خلق ورت دیر دیندار ہوئی لیکن دا آغای پلین دین کی وعد نشتا آغای دے قسم و دے دروغ پرواہ نہ کئی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا وَإِنَّ هَذِهِ وَبِشَكَدَا أُمَّتُكُمْ دیرے کی امت پا مانا دا دین دے دا امت پا گنو مانا گانو راضی دیرے کی دا امت مانا دین دے وَإِنَّ هَذِهِ وَبِشَكَ دَا اُمَّتُكُمْ دِین ستاسو دے امتاً واحدتاً دین یو خطاب دے انبیاء علیہ السلام تا وَعَنَ رَبُّكُمْ عُزِمْ ستاسو رَبْ فَتَّقُونَ نُمَانَ اُیَرِ گَئِ دا انبیاء علیہ السلام دین دو اصول پہ اعتبار ٹولیو فروعی اختلاف پاغی کیو دا چا منزونا ڈیرو دا چا لگو دا روجی پا کیفیت کی فرقو خو اصول و قائد و ایمانیات دا دا تمام انبیاء علیہ السلام یو زکوی وَإِنَّ هَذِهِ بِشَكَ دَا أُمَّتُكُمْ دِين ستاسو دے أُمَّتًا وَاحِدَةً دِين یو وَعَنَ رَبُّكُمْ عُزِمْ ستاسو رَبْ فَتَّقُونَ نو اللہ وَإِمَانَ اُوْيَرِ گَئِ. اس درست امتیان مبارک ذکر کئی چی دا انبیاء علیہ السلام یو دینو دا غید دین اصول یو فتقطعو امرهم بینهم فتقطعو ٹکڑے کڑے و غیب امرهم آغا کار دا دین خپل بینهم پخپل منس کی زبرا ٹکڑی ٹکڑی دینی ٹکڑی ٹکڑی یعنی پخانو امتنو کی چرست امتیان پاتشول دا انبیاء علیہ السلام اغلار او دین پریخ سوک پا یولار روان شول سوک پا بل روان شول او دی کی اشارہ و امام قرطبی وی دیتا چہ نبی علیہ السلام پا یو حدیث کی فرمائے لیو یو حدیث کی نبی علیہ السلام و فرمائے لیو علا ان من قبلکم من اہل الكتاب افترقوا على 72 ملہ وی خبردار تا سنمخ کی اہلی کتاب یہود و نصوارا آغئی کی دعا او یافر کی جوڑی شویوی و انہا ذہ الامہ ستفترق علا 73 و 77 فی النار و واحدت فی الجنہ وہی الجماعہ وی دا امت بدری او یافر کی جوڑی گی دیدری او یاو کی با دو او یا فرقی اور تزی او یا وادل بسو یا بجنت تزی صحابو قربان دا کبا ڈالا وی ما انا علیہ و اصحابی دا باغ ڈلی چپکم دین زروان موزما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روان دی. خرجہ ابو داود, دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے, امام ترمیزی دغا الفاظ ذکر کری. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, صحابہ کرام وی قربان دا کما ڈلچ جنت لبزی دا کما دا, وما انا علیہ و اصحابی, دا باغ ڈلی آغا سوکوی چی زیم پاغی او زما صحاب دی پی. و دیئے کہ گور افتراق نسا مراد دے, یعنی ڈل دیتا ہوئی چی داغی دی ایمان اصول دی مسلمانانو نجدائی. یو دا سے ڈل دا لکا مثال پتور عقیدے دی ایمان او اسلام دا خو شافی المسلک دے, یو سڑے دی عقیدے دی ایمان دا خو حنبلی المسلک دے, دی امام مالک رحمت اللہ علیہ پا مسلک دے, دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مسلک دے. دیتا ڈل نوئی ڈل آغی چی داغی عقیدہ دی اسلام نا خلافی, داغی عقیدہ لکا امام قرطبی ذکر کری. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِفْتِرَاقَ الْمُحَذَّرْ مِنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَقَوَاعِدِهِ. دی آیات کی چک دا کمو ڈلو نے یر ورکڑے او حدیث کی داغ ڈلی دی چی پا اصول دا دین کے خلاف. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِي الْفُرُوعِ, فروعی اختلافاتو کی دا خبر نشتا. فروعی اختلافات کا مثال پتور یو مسلمان پہ یو حدیث عمل کئی بل پہ بل عمل کئی, نو دل جدا جدا ڈل نہ وئی, ڈل بال جدا کی چداغی عقیدہ دے اسلام او دے توحید دا عقیدے نہ خلاف. فتقطعوا امرهم بینهم, نو ٹکڑے کرے و غی امرهم کار دے دین خپل, بینهم پخپل منس کی زبرا زبرا ٹکڑی ٹکڑی, کل حزب ہر و ڈلا, بما پاغ باطل دن بان لدے ہم چداغوی سردے, فرحون خوشال دی. ہر سڑے ور ہندوان پخپل باطل دن, یہود نصارا دا سے نور بی دن ڈلے, کل حزب ہر و ڈلا, بما پاغ باطل دن لدے ہم چداغوی سردے, فرحون خوشال دی. فذرهم نپریگ ددویلر اے حبیب, فی غمرتهم پد جہل ددوی کے. غمرا خپل مانا سوا, امام قرطبی وی والغمرت فی اللغا ما یغمرک و یعلوک, ہر غشے جتا پٹی او دسر د پاسی دیتا غمرا وی. اصل مانا دا غمرتن سدا السطر پٹول, دیدے کی مراد تے سشے دے حیران تے آگا, غفلت تے گمراہی دا. فزرہم نپریز دوی فی غمرتہم اے فی ضلالہم پا گمراہی ددوی کی, یا فی غمرتہم پا دے حیران تے آد دوی کی. کم سڑی چخپل مالک حقیقی او دین اصول پی جندلی نی دا غزڑ حیران و پریشان دے. اگر کتالا پڑے رو خوشالو کس کاری, لیکن سڑے مالک نے پی جنی دا مالک او دا خالق صفات نے پی جنی ناغ پا تحیر و حیرانتیا کرے. پریگ دا دوی فی غمرتہم پا دے حیرانتیا دا دوی کی, پا دے جہل دا دوی کی, پا دے سرکشی و گمراہی دا دوی کی, حتی حین ترس وقت پورے. او دا حتی حین نمراد سری ین تر مرگ پورے, او دا عذاب دراتلو پورے, حتی حین ترس وقت پورے. ایحسبون آیا گمان کوی دوی, انما چه بیشک حغس نمدهم بهی, چه امداد کو مونگ دوی سر بهی پاغے بانے من مال و بنین, دا مال و دا زامنونا, نسارع لهم فی الخیرات, داگن جلدی کو مونگ دوی تا فی الخیرات, پاغ بدلو اور کولو دوی کے, بل لا یشعرون, اللہ و ایدا سے نہ بلکی دوی پوہی گنا. دی آیات کی دایو مسئلہ ذکر کئی سوچو لکوئی, چی او سڑے کافر دے مشرک دے پا گمراہی کرے, او داغی باوجود مال او بچی ڈیر دی, نو ایداؤ لدے نیکا ملے دے چی دل دا دور دور بدلی ورکے, نو داوئی چې دا دای ته دای د نیکو اعمالو سره بدلی نه ملاویږي، دا د حقانیت او صداقت علامه نه ده، بلکې دې ته استدراج وایي. قانون خداوندی دا سره چې څومره یو سړی یو کافر سرکش کیږي، نو الله په د مال او د دولت او د بچو دروازې کولاوي. چونکه دا دنیا دا غي د پارسد په منزلې د جنت تا، نو استدراجن امتحانن الله اور تمال اولاد دے رہی. او دا قانون الله قران شریف کې ډېر ځایونو کې ذکر کړي، څومره کافر چې دنیا کې تیر شوی او څومره دا الله سره دشمنی کړي، انبیاء علیهم السلام له تکلیف رسوله، نو الله ورته استدراجن د مال د دولت د بچو د خوشحالو دروازې کولاوي. دیو جن علماء لکلی د چا مال او بچو بنگلو محلات لبنو ګور ایمان او دین لبګور. نن ګور دا ترتیب دے چې چا مال او بچی ډیر وینو اکډیر سرکه خلق ویرا دا نیک سره دے. او د کی بسیج را دور مال ورته ملاو دے، نو اعتبار د مال او د بچو په اعتبار نه، بلکې قران ذکر کړي. وګورئ تاسو یو آیات یا تونه نور پیراړو سوره زخرف کې وګورئ پنځشتم آیات کې پنځم پارا کی سورہ زخرف رازی داغی آیات اگرئی سلور دیرشم دارنگ در دیرشم نو گرئی در دیرشم آیات کی وی ولولا ان یکون الناس امتا واحدا او دام مالی و بنین داد دغی ما بیان دے او دا نسارع لهم فی الخیرات خبر دے دا اند پارا نمانا دا آیات داسشو ایحسبون آیا گمان کوی دوی دا کافر انما چی بیشک حغس نمدهم بهی چی امداد کو مونگ دا دوی سر بهی پاغیبان من مال و بنین اگر امداد کو لزمونگ سدی یعنی دا مال و دا زامنونا نسارع لهم فی الخیرات نو بیشک مونگ اگنی تلوار سرور کو دویل را فی الخیرات یعنی پا بدلو ورکولو کی یا فی الخیرات مانا و فی ما فیه خیرهم و اکرامهم دے کی گنی دوی خیر دے آو دوی کی گنی دوی سسشے دے دوی کی دوی اکرام دے وینا بل لا یشعرون بلکہ دوی پوئی گنا دا استدراج دے دوی پوئی گنا بلکہ دا دوی دا پارسشے دے استدراج دے نو کافرانو تداغی دا کفر سرا چی دا مال و دولت اللہ ورکڑے نو دا مال و دولت ورکول دا داغی دا حقانیت او دارنگ داغی دا صداقت علامہ ندا بلکہ دیتا استدراج ہوئی دیتا سوئی دیتا دو علماء کرامو پہ اصطلاح کی استدراج ہوئی او دا شان امام قرطبی ویلی چی داما پا مانا دا اللذی دا داما دیدے کی پا مانا دا اللذی دا او مانے دا سکڑے آیا گمان کبھی دا کافر اے زمان حبیب چی اغا چی ورکو مونگا دویتا پا دنیا کی دا مال او دا اولادنا نو هو ثواب اللہم داولی دا دی دا نیکو آمالو سا بدلی دی سا خیرات نیکو آمالو توائی کل دا نیکو آمالو دا ثواب او دا بدلی پا شکل کی دنیا کی مال او اولاد ملاوی گی وی انما هو استدراج دا استدراج دے لیسا اسراعا فی الخیرات دا پا جلدی سر بدلی دا نیکو نری بلکہ دا استدراج دے دی وجن علماء کرام لکلی چکل تاسو گو رئی چی او سڑے سرد فسق و فجور او دا ظلم نا اللہ رب العزت ور تڈیر مال ور سور کلی نو پوہشی دیتا استدراج ہوئی استدراج دیتا ہوئی چی اللہ رانی سی او دا مال ور کول دا اولاد ور کولی دا اللہ دا طرف نازمائش دے او دا غشان مضمون دیر و زینو کراغلے گو رئی سور انعام ومفارکی سور انعام گو رئی چی دغشان مضمون پڑیرو آیاتونو کی راغلے دے آیاتو گو رئی سلور سلو اختم دوم پاری دو سور انعام فلما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شے فلما هرکلا نسو چهیر کڑی وغا کافرانو ما هغ دین ذکرو بهی چه نصیحت ورکڑ شو وغیت بهی پدغ دین سراب دین هیر کو او دین تیشاکا اللہ وی فتحنا علیہم را کلا اکڑیو منگ پدغ کافر بان ابواب کل شیب دروازی دہر یوشی اغی کفر کولو او ظالمانو او دہر شی دروازی پی کلاو شی دس کمینو حتی تردیدا فرحو چی اغی مس شویو بما پا غصبان اوتو چی ورکڑی شویو او ویوی کمونگ پا ناحق و پا باطل دا مونگ تا دور مال و خوشا لیو لی دنیا ملاو دی حتی تردیدا فرحو چی اغی تکبر کڑیو مس شویو بما پا غصبانو چی ورکڑی شویو اخذناهم بغتتن رانی ولیو مونگ بغتتن ناسا پی فیدا هم مبلسون ناسا پی اغینا امیدو او دمرا مال و دولت اللہ ورکڑیو چی حق دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی فرعون یو زلوی ویتا سوزد خبر منائی او گو رئی زما دے بادشاہی تو گو رئی دے مال تو گو رئی او دغ غریبی لو گو رئی نو کلا اللہ کل دوستانو تاڑو سشے ور نکی او دشمنانو تا دمر ورکی دمر ورکی نو فرعون ویلو تاسو گو رئی نا دا هذه الانہار تجری من تحتی فرعون ویلو علیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي کمزے کے لیے حافظان آیات وای وقال فرعون ہا اور سورہ زخرف گورے سورہ زخرف کی آیات مبارک کرے فرعون پاغبان پا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام غرور او تکبر کولو چې ګوره زما دادی او دادی تر دې چې الله رب العزت هغه په خپل گرفت کې راوستو وینیو وګورئ سورہ زخرف پنځشتمه پاره دی آیات یو پنځوستم دی ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون الله کافر تصرا دا غید ظلم نہ دمر سور کی جیا مومنان ته وګور کده په حق ولدا ما سر بدورسو فرعون پلکونو ما شومان قتل کړو حضرت موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته پریشان او ونادا فرعون آواز کڑو فرعون فی قومی ہی پخبل قوم کی رعیت تیدا تقریر کولو قال ویلی فرعون یا قوم اے قوم زما علی سلی ملک مصر آیا ندما دا پار بار شہید مصر دا مصر حکومت او بار شہید چالاس کی دا چتا سد موسیٰ علیہ السلام خبر منائی او دا پسیزی وهذه الانہار تجری او دا نهرو ندی چی روان دی من تحتی زما دا حکم دلان دی دا نهرو نمیدر لکنس دی او زما پا حکم دا باغونا اورس دی یا وهذه الانہار او دا نهرو ندی تجری من تحتی چی روان دی لان دی دا بنگلو زمانا افلا تبصرون وی تاسو وی نینا اقل نلرے چی باوجود دین موسیٰ علیہ السلام پسی زی ام انا خیرن آیا زغورم من هاغ اللذی دا هاغ کسنا العیاض باللہ و مہین چی غصبک دے موسیٰ علیہ السلام غصبک دے العیاض باللہ زلیل لے ولا یکاد یبین او نزدین لے چی دے بیانو کی او لا سنے ولو خیلوی دے بنگلو لو گروی دے سرو زرو فلو لا علقی علیہ اسویرتن اولی را غرزول شوی ندی پدبان بنگلی من زہبن دے سرو زرو دے چوئی زی پیغمبرن زمانی لا سنو کیوی دے سرو زرو بنگلو لو گروی داغت پا لاسو کی سری او جا معه الملائکتو یا اولی ندی راغلی ده سر فرشتی مقترنین سفونا سفونا اللہ وی فاستخف قومه قوم جاہل کو تبای سیاسیان کافرانہ انداز کی خبریں کئی دیر جاہلان دا غید خبرون متاثرش فاستخف قومه یو مانا دا وسپکیو مندخ بالقوم یعنی بی عقل بی وکفیو مندخ بالقوم فاتواعو نو غید فرعون تابداریو کا انہم کانو قوما فاسقین بے شک و غیو قوم نافرمانا نو کل اللہ دشمن دا دین تا دور سور کی چھ بیا آغا ذکر کئی اگر دا میں بادشاہی دا دا میں نہرو ندی لاسو نمی دا بنگڑو نڈک دی دا سرو زرو او دیر بے وقوف دا سے خبرو نمتاثر کی بعض خلق اور کافران خبری کئی او دیر دا اسلام دشمنی بکئی و آغا خبر لدا سے رنگ ورکی چھ دیر نا پوہا پاغیبان دوکش او پوئے والا خلق دیر کم دی دی آیات کم اللہ رب العزت داوئے چھ آیادی گمان کئی دا کافر اے حبیبا انما نمدہم چھ بیشک حغس چھ منگ امداد کود دوی سرا بیہی پاغی من مالن دمالنا و بنی نو دزامننا نسارع لهم فی الخیرات داگنی جلدی کو منگ دوی تا فی الخیرات یعنی پا بدلو دا اغا ثوابونو دو دوی کی چی دی رکم آمال کلیو دا اغی بدلے والے ملاوی گی بل لا یشعرون بلکی دی پوہی گی نام بلکہ قانون خداوندی دا سر چی سمر سوک سرکش ہوئی ناغت دنیای نعمتو نا دیر کی لکہ سورہ قصصو گو رہی اللہ قارون تا سور سور کری او اغد موسیٰ علیہ السلام سمر مقابلہ کولا او دیر اکثر ناپو حد آغد ایمال و دولت نمتاثر شیو او ویلو چرد آخو دیر نصیب دار سڑے دے دی سورہ قصص پاخر کی رازی شلم پارک کی سورہ قصص رازی شپگ او یا ایم نمبر آیات کی دی قارون ذکر کی او داغو اگد حال اللہ رب العزت ذکر کی مقصد زمونگا پایات یو کم اتیائیم کی دیو گرئی دغا آیا ورنہ داغ واقعات دو رکو کی دا فخرج علا قومه روتے و قارون خپل قوم تا فی زینتی ہی فخپل زیب و زینت کی او خائص کی نوکران تی مخ کی و سنتی مخ کی وینزی ورس روی او پہ اڑیر لی جاہ و جلال کی رووتو لکد دنیا دا بادشاہان و ذراو کار دے فخرج على قومه روت اخف القوم تفی زینته پخف الزینت کی قال الذین ویلو حغ کسان یریدون الحیات الدنیا چی اغی اراد لرلد جوند دنیا دنیا پرستو چی کل قارون تو قتل چی سوکت مخ کی روان دیو سوک رستو پیوڑیر لی جاہ جلال کرے نو دغی دنیا پرستو وی آلیت لنا ہائے افسوس دے چھوے مونگ دا پارا مثل ما اوتی قارونو پا مثل داغس چور کڑشوی دی قارون تا انہوی بیشک دا قارون لذو حظو عظویم خام خا خاون دا برخ لوی دے دا لوی برخ خاون دے وقال اللذین ویلیو آگا کسانو تل علما چور کڑشوی و علم دغ ناپوہ دنیا پرستو تیوی ویلکم وحلاک و تباشی تاسو دد مال مطالبی و تمناگانی کوئی ثواب اللہ خیر بدلد اللہ غرد لمن داغ چاد پار آمن چیمان روڑے وعمل صالح نمل اکڑنیک ولا یلقاها الا الصابرون نشور کی دے دا خوی مگر صبرنا کتا نصور رضی قارون دا جاہ و جلالو لیکن اللہ سر مال نپزمک کی اور خلق کنو دے آیات کی موئی چھے آیا دا دائی کافرو تکمونگ مال و اولاد ورکڑے ندا گورد دوی دا حقانیت علامہ ندا بلکہ دیتا استدراج ہوئی بل لا یشعرون بلکہ دائی پوہی گنا ذکر مفسرین دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی ویلی دا دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی مفسرین ذکر کری امام قطادہ بوی لا تعتبر الناس باموالهم واولادهم دا خلق اعتبار دا گولے پا معلوم او پا اولاد ندے چی او سڑی مال دیر دے او بچی دیر دی نتبوے بس کدے خدا دے ولیکن اعتبروهم بالایمان والعمل الصالح خلق کتل اٹھول غواڑی نو ایمان تو گورا اعمال صالح تو گورا اعمال صالح تو گورا او دیوے کہ امام ابن کثیر یہ اگد حدیث ذکر کرے او اگد حدیث کی چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگو تاسل دا جون خولو طریقہ ہے اگد حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان اللہ بے شک اللہ تقسیم کڑی دی پمن ستاسو کے اخلاق اللہ چاہتا یو خوی ورکڑے چاہتا بل لکسرنگی تقسیم کڑی دی ستاسو پمن اس کی رزقنا اور بے او فرمائل وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ اللہ دنیا ورکی حاغ چاہتا چی منے وی او حاغ چالم ورکی چی ورسر محبت نشتا یعنی مومن مسلمان تم ورکی کافر و فاسق فاجر تم ورکی وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ او دین نو ورکی مگر آغ چاہتا چی اللہ ورسر منے وَإِ فَمَنْ عَطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ چال چ اللہ دین ور کڑے پدین عمل لے ندا دے اللہ من چ اللہ دے سر مین او وی فرمائل والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ قسم میری پاغزات چ زما روح دا پلاس کرے ترغی او سڑے مسلمان کی دینشی چ دازڑا او جبے مسلمان نی ترغی مسلمان نشی کی دے چ زڑا او جبے مسلمان نی او ترغی پوری او سڑے مومن نشی کے دے حتی یأمن جاروہ بوائقہ چی ترسو داغ گاونڈی داغ دے شرون نپامنی ظلم ورسر نکی زیادے نکی او بے او فرمائل ولا یکسب عبد مالا من حرام وی نکسب کئی او بند مال دے حرامنا او بیاد آغی ندے لگئی نفیبارک لہو فی دل پدی کی خیر و برکت نشیے چولے او کدے خیر خیرات دا حرام مال لکی نو قبلی گنا ولا یترکو خلف زہری او کزان نے رست پریزی او دے مرشی اللہ کان ازادو الالنار دغا اور بددد دغا مال بددد اور تو خشی ان اللہ لا یمح السیب السیب وی اللہ نمہ وکی گناہ پا گناہ سرا بلکہ مٹاووی ماف کوی گناہ پنے کو اعمال سرا او ان الخبیث لا یمح الخبیث وی حرام مال پلید شے چی گناہوں نے مٹاو لے لیش ردی آیات مبارکہ پا تفسیر کی داؤگد حدیث ذکر کرے بل لا یشعرون اللہ وی بلکہ نہیں پوئی گی نادا استدراج دے اس اوصاف ذکر کئی دا مومنانو ان اللذین بیشکا حاغ کسان هم من خشیت ربهم چی آغی دیر دخپل ربنا مشفقون یری دن کی دی دخپل رب دیر نیری والذین او دا حاغ کسان دی هم بی آیات ربهم یؤمنون چی دوی پایاتنو دخپل ربان ایمان ساتی والذین او دا حاغ کسان دی هم بی ربهم لا یشرکون چی دی دخپل رب سرا شریکان نجوڑی شرک ور سرا نکی سوک نشریکی والذین او دا حق کسان دی یعطو نما آتا ما آتاو دیکی دو قرآتو نجی یو دا عام قرآت تے چی تاسو لمخل دے دا قرآت غستل شوی دے دا قرآت غستل شوی دے او دا دی مانا دا دا امام روح المانی ذکر کری یو دا غد جمہور قرآت تے چی تاسو لمخل دے نو دا بیا دا مانا دا دا سنا دا اتیان ندا یو اتو نما آتو ورکوی دی حاغا چی ورکڑی دی د خیراتونو نام او یو قرت پدی کی یعتون ما اتو دی نو آغا دا ایتان دی آغا دا سن دی دا ایتان دی یا دا ایتیان ندی یعتون ما اتو دا ایتیان ندی او یعتون ما اتو دا ایتان دی ایتیان راتلو تاوی او ایتا ورکولو تاوی نگره دی آیات دو قرتونو مطابق دو ما ناگانه وی والذین هاغا کسان یعتونا چی ورکوی ما هاغا آتاو چی ورکڑی دی دی خیراتونو نا او سرد خیراتونو ورکولون و قلوبهم وجلتن زلون پیردی چرا دا ما خو خیرات ورکو خو چی قبول بشی او کنا انهم چی بیشک دوی الی ربهم راجعون خپل رب تا واپس کی دن کی دی دے پر یو قرت ماناوا دا غدویم رستنی قرت باندا مانا دا والذین یؤتون ما آتو یعنی یؤتون ما آتو دا هغه کسان دی چکوی هغه چکڑی دی یفعلون ما فعلو کوی هغه اعمال چکڑی دی او سردنی کو اعمالون و قلوبهم وجلتن زلون پیر دی انہم الی ربهم راجعون چه دئی بخپل ربتا واپس کیگی او دایا دیر لوی دا سوچ فکر ہے آپ تے سوچو لکوئی حدیث پاک کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وی او دیتا اللہ دیر لوی کمال فهم و علم ورکڑو وی دی آیات بارکی ترمیزی شریف حدیث تے انور کتابوں نے ذکر کرے وی ماو یا رسول اللہ دا رب العالمین دا قول چی والذین یوتون ما تو قلوبهم وجلا چی اللہ وی اغا کسان چی دی کوی اغا چی کڑی دی اوزنین یریگی اہو الرجل یسرق ویزنی ویشرب الخمر وهو مع ذالک یخاف اللہ تعالی دا اغا سڑے یادی چی غلائی کوی او بدکاری کئی شراب سکی او سرد دین دا اللہ نے یریگی نوی مات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل چلا یا بنت صدیق دا سے ندا اید صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لرے ولیکنہ الرجل دی آیات کیا غصر یاد یسوم ویتصدق ویسولی وہو مع ذالک یخاف اللہ تعالی اللہ یتقبل منہ وی دا غصر یاد روجیونی وآ خیرات اوکو مزی اوکو خسرد دین یریگی چی اللہ بے قبول لکی دیکھنے مومنانو حال ذکر کریں آو حسن بصری رحمت اللہ لے عجیب قول دے دے کہ امام قرطبی ذکر کرے یوزل وی خلقو لبیان کولو وی خلقو مادا سے مخلوق لدلو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یادون وی لقد ادرکنا اقواماً کانو من حسناتهم ان ترد علیہم اشفق منکم علی سیئاتکم ان تعذبو علیہا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وزل خلق لوی وی قسم دے دا سی قوم مالی دلیو چی اغیب دخپلو نیکو بارک دمر یری دل چی دا نیکی برت کڑی شی و قبولی بنشی چی تاسو دمر دخپلو گناہونو بارک نیری گئی چی عذاب بکی اللہ در او دا دا وقت سر دا خلق و خیالات بدلی گی ویتاسو دا سی خلق یعی گناہو نا کوئی خود خپل گناہ دا عذاب نازلی دون پا دنیا و آخرت کی دمر نیری گئی ما دا سی قوم مندے چی غی دا خپل نیکو نا دور یری دل چی تاسو دا خپل گناہ نا دور نیری دا دا صحابہ اکرام و شان چی سر دا نیکو نا یری دل چی دا با قبول شیو که قبول بنش او دیو یو صحابی واقعات چی گوری ناغمخ لرازی عمر رضی اللہ مبارک اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چکر سمر لوی دا غی عمر عادل دنیا کے سوک قائم برش آخر کی وئی الہ العالمین آداد خلافت رضی کہ سر پا سر تی ما خلاص کی نزب خوش عالم چی نپی اجر را کی او نپی ما وبال شی داد آغی شان دارنگی دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ مبارک را دی وئی چوفات کی دو جڑ لی وی اس شے نشتا چه ما تا دا نجات یو ذریعہ جوڑش یہ صرف یو عمل میں دیکھا گا اللہ د نجات یو ذریعہ جوڑ کی وی اوشپ میں دے اسلامی لخکر سو کی داری کولا او یخ جمع و باران وریدو او ماٹو لشپ یو ڈال دلان کے رکھا ندی کی داوئی داغر دی ایمان کامل صفت دے دا ہر عبادت پسی چزڑ کی او درد راغے چرما خدا دور محنت کو خجدا و قبول شو کے قبول کرش نو داد مکامل مومن صفت خیو خو یعنی زڑ کے درد راغے لیکن ابراہیم علیہ السلام والسلام بیت اللہ شریف جوڑ کو لیکن اگے نہ پس بچے او پلار جاڑی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ربا مستا کور جوڑ کو دا قبول کے بعد مفسرین تعجب کرے وہی دا اللہ خلیل لوگو رہی دا اللہ کور دا اللہ دا حکم مطابق جوڑ کرے دا قبلول دا پارا اللہ تجاڑی دا شانو دا انبیاء علیہم الصلات والسلام چی سرد دمر لیو اعمالونا اللہ رب العزت تے جڑل نو دی آیات کی دا مومنانو دا صفت تے او دی بارکڑے اللہ نو غاڑی محنتو کئی ورد ہر نیک عمل پسی چزڑ کی او درد راغے چی دا با قبولی او کنو بای قبول وی دا دے اخلاص اللہ مد دیو جن تاسو گو رہی دا ہر عمل پا اختتام کی دے استغفار حکم دے مجھ چیوشی وی درے پینے با استغفار وے سنت طریقہ دا خدا بزر کے درد را والے شرم ماموزوں کو دورا و دس میں کو دکان میں بن کو بچے قبول بھائی کہ نہ بھائی قبول دارنگی و سڑی زکات ور کو حج او کو اور دا حج نفس استغفار حکم راغلے چردا ما حج کو دورا کڑاؤ میں کو جدا بد اللہ پہ حضور کی قبولی او کہ نہ بھائی قبول ہر مجلس پہ اختتام کی اگر کم دعا چراغے کی استغفار دے چیر دی مجلس کی کتے تو قرآن دا مجلس نم پاسے دنوں اگر دعا بکے چستا زر کی را توجہ راشی چیزو خراغلے و میرا نیت میں گڑ وڑ نی چیز ما دا عمل و قبول شو کہ قبول بنی ندا دا آغا مومنان و حال ذکر کئی والذین آو دا آغا کسان دی یوتو نما آتاو چی ورکوی دی آغا چی ورکڑی دی دا خیر خیراتو صدقاتونا یا کوی دی آغا چی کڑی دی دا نیکو آمالونا خسرد نیکو آمالونا و قلوبهم وجلتن او زرون یریگی انہم چی بیشک دوی الی ربهم راجعون خپل رب تب واپس کیگی نچیر دغا مال با قبول ویو که قبول بنی اللہ وی اولائی کا دغا صفتن والا چی مخ کے آیاتنو کی تیر شد یسارعون فی الخیرات دی جلدیو تلوار کئی فی الخیرات پنیکو کارنو کی وهم ادوی لها د دغنی کو کارونو د پارا سابقون راند کی دن کی دی نیکو کارونو کی تلوار کئی تلوارو لکی یساریون فی الخیرات نیکی کار کی شرعن تلوار مقصد دے زکا پدے جون سے اعتماد نشتا دیر خلقوی زبدا سے دینی کار کوم پدے بعمل کوم و مرگ دور تلوارو کی چغل مکملو نشتا نزکا وی اولائک یساریون فی الخیرات دغا کسان جلدی او تلوار کئی پکارونو دنے کئی کی ذکر پا جوندن او اس اعتماد نشتا سڑی سور سور منصوبی جوڑی کڑی او مرگ لے اسو سکنڈا اسو گنٹی اسو رز پاتی وهم لہا سابقون او دی دغا نیکو لرڑو آند کی دن کی لی وصل اللہ زور سبق لگو رہی فرمائی ایحسبونا آیا گمان کوی دوی انما چی بیشک حوس نمدہم چی امداد کو منگ دوی سر بیہی پاغے بانی من مال و بنین دمال و دزامننا نسارع لهم فی الخیرات نسارع لهم نسارعو جلدی کو منگا جلدی سرور کو منگا لهم دویتا فی الخیرات یعنی پا بدلی دا غنی کو عملون دوی کی دا دی سوئی جگنی منگا نیک عمال کریو دا غنی کو عمالو پا بدلی کی منگ تمال او اولاد ملاوی گی اللہ وی دا رنگی ندا بل لا یشعرون بلکی دئی پوہی گنا دا استدراج دے ان الذین بے شکا کسان ہم من خشیت ربہم چاوی د یری د خپل ربنا مشفقون مشفقون یریدن کلی والذین وها کسان هم بیاات ربهم چا غی پایاتونو د خپل ربانی یؤمنون ایمان ساتی والذین ها کسان هم بربهم چا غی د خپل رب سرا لا یشرکون شرک نکئی والذین ها کسان یوتون ما آتو چی ورکوی دی حاغ چی ورکڑی دی د صدقاتو د خیراتونو نا وقلوبهم وجلتن او زلون د دوی یریگی پیر دی چیر دا با قبول و منظور نشی انہم چی بیشک دوی الی ربهم راجعون خپل رب تا راجعون واپس کی دن کی دی اولائک دغ خیون و صفتن والا یسارعون فی الخیرات دی زانون روان نے کئی جلدی کئی پکارون دنے کو کے وهم او دوی لہا دغنی کو اعمال لرا دلہا ضمیر دغی خیرات تراجعو وهم او دوی لہا دغنی کو اعمال لرا سابقون روان کی دن کی دین اس فرمائی ولا نکلف نفسا تکلیف کے ناچو منگے او نفس الا وسعها مگر داغ د وس او طاقت مناسب در رب العالمین دین آسان دے پدی کس گران والے نشتا او دی او داسی او چکل دے انسان وس و طاقت کی کمی راضی نگور احکام شرعیم داغد پارا سانی یعنی مس پولار نشکول نشران حکم دناست دے پناست نی نبیا پپروت دے داودس وس و طاقت نین و تیمم دے دارنگ روجہ نشینی وے بیمار دے نو قضا بے رو گرزے او کنا داسی کمزور ہے چاہندہ داغنا دروجی نیو توقع نشی کی دے نو بس کوسی سر سایب ورکی اور روجب ننی سی ولا نکلف نفسا الا وسعها مخ کی ذکر دا اعمالو کو نو دی آیات کی دعوی چی گورے مونگ یو نفس آغا نمکلف کو مگر داغ دا وس و طاقت مناسب دن کے اس قسم حرج او تنگی او تکلیف نشتا اللہ دخبل بندگانو وس و طاقت لگتلی آغا مطابقی پدی احکامات را لی گلی او دا دین دا اللہ دا طرف نه یو رحم دے دا بوج نه دے دا تکلیف نه دے ولا نکلفو تکلیف کلا چون نفسن یو نفس الا وسعها مگر دا غد وس و طاقت مناسب ولدینا کتابن او زمون سر اللہ وی کتاب نیو کتاب دے ینفق بالحق آغا با خبری کئی گواہی با کئی پہق سرا وهم لا یظلمون او ددوی سر ظلم بو نکڑیشی دے کتاب نمرات دے کسی ولدینا کتاب دے کے گن اقوالو چی اللہ رب العزت وی زمون سر کتاب دے کتاب نسم مرادو ولدینا کتابن دے دین مراد آغا صحائف الاعمال لی کمی صحیفی چپاغے کی دے انسان اعمال لی کلے کی داو پورز دے قیامت اللہ دی صاحب کتاب پو وقت را سرگن کی لکر آروان دی اللہ بوئی ہادا کتابنا ینتکو علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون وہی بدا دے کتاب زمونگا گواہی کئی پتا سو پہ حق سرا اللہ وہی بے شک مونگ لکل چتا سو بسکول مونگ لکل چتا سو بسکول نو دے کتاب نہ مراد دے دے کہ آغاز صحیفی دی دا اعمالو چې دا مسله ده چې خی طرف ملا فرشته ناس ته دا او نیک اعمال لیکي، گس طرف ته ناس ته دا گس اعمال لیکي. او دویم قول دا دے چې دې دې کې د کتاب نه مراد یو قول مطابق قرآن پاکم دے، یعنی مونږ سره کتاب دے خبرې کوي په حق سره، د دې نه مراد قرآن حکیم دے، یا مراد د دې نه هغه صحائف دي چې دی لستل کوي په هغې کې او هغه خبرې په لوح محفوظ کې لیکلی شوي. خو اول قول غوره دے چې دې دے کې د کتاب نه مراد هغه د اعمالو لیکلو صحیفی دي، هغې کې هر وړوکی او لوی عمل دا لیکل کېږي. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اللہ و ایزم سر کتاب ان کتاب دے، کتاب نہ مراد اغا من نامی دی، ینطق بالحق چیا با خبر کئی پا حق سر، وهم او ددوی سر لا یظلمون، ظلم با نکڑیشی. او اغدا سے صحیفی دی چی وڑو کے لوی طول اعمال پاگی کلی کلی کی لکو گلی سورہ کہف پلسم پارک اللہ داغی ذکر کرے، پلسم پارک اللہ رب العزت داغی ذکر کرے اور فرمائی چی عمل نامی بکی خودیشی اور پاگے کی بہر یوشے لکلے شے. اگری آیات یوکم پنزوستم پلسم پارک سورہ کہف کی راضی پلسم پارک آیات تے یوکم پنزوستم او سورت دے سورہ کہف. وَأُذِعَ الْكِتَابُ كِيبَ خُدَيْشِ عَمَلْنَامِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ نُوِنِ بَتَئِ حَبِيبَ مُجْرِمَان مُشْفِقِينَ چِدَئِ بَيَرِيگِ مِمَّا دَاغَسَنَ فِيهِ چِپَدِي كِلِي وَيَقُولُونَ وَائِبَدَا مُجْرِمَانِ يَا وَيْلَتَنَا حَيْ افسوسَ وَحَلَاكَتْ دِ مُنْغْلَ پَارَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ سُشْوِ دِي كِتَاب لَرَا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لَا يُغَادِرُ چِ بَاقِي نَدِ پْرِيخِ صَغِيرَةً زُمْغَ وَرَ گُنَا وَلَا كَبِيرَةً وَنَلُوِيَ گُنَا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا أُبَمُمِ دَئِ مَا هَغَ عَمِلُوا چَا مَالِ كُلِدِي حَادِرَا حَاضِر وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ظُلَمْ بَوْنُ كِسْتَا رَبْ أَحَدَا دَهِچَّا سَرَا هر وڑو کے علوی عمل اغلی کلے شوئے لکر سورہ روان دی اللہ وی وَكُلُّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَر ہر وڑاو لوی گناو لوی عمل دالی کلی شویرے ندل تذکہ فرمائی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تکلیف کی ناچو مونگا یو نفس مگر داغد وسو طاقت مناسب وَلَدَيْنَا كِتَابٌ اوز مون سر اللہ وی کتاب دے یعنی اغا صحیفی دی او حاغ کتابون دی چگی کہ عامال دا بنی آدمو لی کلی کی گی ینفق بالحق گواہی با کئی خبر با کئی پا حق سرا وهم لا یظلمون او ددوی سرا زربر ظلم با نکڑیشی بل قلوبهم بلکی زرون ددے کافرانو فی غمرتن دی پا حیران تیا کے من حازا ددے قرآن پاکنا غمرتن حیران تیا توئی او دا غمرتن مانا در تمخ کی تیر شوا چی دا خپل مانا دا دی صدا سطر دے او پٹوال دے لکمخ کی دایات تیر شو فذرهم فی غمرتهم حتی حی سلورم پنزوستم نمبر آیات کی در تا دا غمادا دا دی چکی تیر شوا فی غمرتن یعنی فی غمرتهم مخ کی تیر شو دے دے کی دا غمرتن نسم مراد دی امام قرطبی وئی چی غمرت خپل مانا و سطر دیدے کی تی مراد حیرانتیا و غفلت و زلالت تے دیدے کی تی مراد حیرانتیا غفلت دادری کافر دے. بل قلوبهم فی غمرت, بلکہ زرنا ددوی فی غمرت پپرد کی دی, پغفلت کی دی, پڑنوال کی دی, من ہذا ددی قرآن پاک نا, ددی کافران زرنا د قرآن پاک نا, فی غمرت اے فی عمایت پڑنوال کی دی, فی غطواء پپرد کی دی, وغفلت او پغفلت کی دی, دارنگی فی ہے حیرتن حیرانتیا مانے موا. بل قلوبهم, بلکی زروند دے کافرو فی غمرتن پا حیرانتیا کی دی, پا غفلت کی دی, من حازات دی قرآن پاکنا. ولہم او ددوی دا پارا اعمال عملو ندی من دون ذالک لاود دینا هم لہا عاملون, چی دی غیل را ملکون کی دی. اللہ وی دے ناکار عمل نے لاود دے نور ناکار عمل. ولہم او دے دوی دے پارا اعمال عملون دی من دون ذالک لاود دے ناکار اعمال نور عملون دی هم لہا عاملون, چے دے غیل را عمل کون کی دی. او اللہ وی حبیب دے یو پدی خپل کفر او گمراہی او غفلت کی وی, حتی تردے پوری اذا اخذنا چکل روب نسو منگا مترفیہم. مترفین دا لفظم در لمخ کی تیر شو. مترفین ہاگا چالوئی چیتا اللہ نعمتون ورکڑی وی, او داغا نعمتون دا وجنا آغای سوشی پا مستی کی راشی, او پا غرور و تکبر کی راشی, پا غرور و تکبر کی راشی, دا لفظم در لمخ کی تیر شو. نو مترفیہم اے منعمیہم آغا نعمتن والد دوینا, حتی تر دیدا خزنا چکل روبنی سمونگا مترفیہم آغا متکبرین پا دوی کی چھ دا مال او دا دولت داغی پا نشکی, تر دی چکل روبنی سمونگا مترفیہم آغا مالدارا او نعمتن والد دوینا, بالعذاب فعذاب سرا اذا هم یجعرون, نو ناسا پی دیو چغی وحی. یجعرون دا جوار نماخوزو او دا پا جڑا سر آواز را پورت کولو لوی. امام قرطبی وی و اصل الجوار رف الصوت بالتدرعی, و یواز را پورت کول پا جڑا و فریاد سر. اذا هم یجعرون نو ناسا پی دی سکی, ناسا پی دی یجعرون چغی بو ہے. اللہ وی اس خدای وی چی عذاب بکلی, و کلک عذاب پا دنیا کی راشی نو بیا بدوی چغی وی. او دیگه که دا عذاب نسم مراد دی, وی دا بدر پا رزبان اللہ کافر رونی ول, او غیم چغی والی او کم چی جوندی پاتے شن نو پای ویروناو جڑاگانے کولی, ویروناو جڑاگانے کولی. لکتے دیکی امام روح المانی داغی تفصیل ذکر کرے, او پا عذاب کی حتی اذا خزنا مترفیہم بالعذاب پاغی کی گن اقوال ذکر کری, چی دیدے کسی مراد ندرے اقوال ذکر کری, چی مراد دا دینا یا دا بدر پا ورز دا دویرانی ولی, چی مکی والا لویلوی سرداران دا بدر پا جہاد کی قتل کرے شن, او ایدائی بیا پا دی خپلو مرو جڑل, یو میاش جڑل تردی چی دا غم دا وجن زنانا و سرون و شکول, او دا کم یعنی کافر چی وجلشو دا آغای غصورلی و سونا آبی را وستل و پاغی بے پردی واچولی او جڑل بے, لکر اشیگان چی سنگ پاسونو بانے کسما کسم شالونا او کپڑی چولی او جاڑی. روح المانی ذکر کری دای با دا آغا مقتول اسرا وستو او آغی بانے بے کسما کسم کپڑی او پردی واچولی, او زنانو بتی گیر چاپی رسی کول جڑل بے, او بیا بے کل دا مکی مکرمی بازارونو ترویستر تردی چورت ہوئی لیشن جدا سے مکوئی اغا مسلمانان پا مدینہ کی پتا سو خوشا لی چستا سو دشمنان دی. نو دیدے کدا غی دا حال ذکر کئی, تردی چلاوئی اذا اخذنا کل رونی سو منگا مترفیہم اغا مست و مالدار پا دوی کی پا عذاب سرا, اذا هم یجعرون نو ناسا پی دی سبکی چغی بوہی, او بعد ویلو دینه مراد د عذاب نه مراد غلوګه ده چې کله نبی علیہ السلام مشرکان د مکی مکرمه نو شړلو نو نبی علیہ السلام ورته خیریو کې وی الله قحط په مسلط کی نو دا سه قحط په مسلط شو هغه خیری الله قبول کی اکلوا فیها الجیف مردار خوراک شروع کړ یعنی د ډېر لوګي د وجنه کافر مردار وبخوري ول جلود سرمنی بے پس طریقے سر نرمولے او پخولے بے او خوڑے بے تردی چی ادو کی بے سوزول ہوا بے خوڑے نو دی عذاب نمراد دا نبی علیہ السلام غخیری دی چی ویا اللہ پا دیوانے لگا او قحط مسلط کی او درم قول داو چی دا عذاب نمراد دی دے کہ عذاب دا خیرت دے چلا وی جہنم کے ببیادی چگی وی اذا هم یجعرون ناس آفی دی بچگی وی اللہ وی لا تجعر اليوم چغم وحین رزیب انکم بیشکتاس من نازمون دی طرفنا لا تنصرون تاؤسر امداد گو نکڑیشی او دا دا ہر کافر حال قرآن ذکر کرے چاہی بمخ کی نمستی کولا غرور و تکبر بے کولو خوچکل عذاب خداوندی بر آغے بیا بے چغی والے اللہ بے استاسو دے چغو وقت ندے لکہ سورہ آراف پہ ابتدا کی ہوگو رہی اتم پارا کی سورہ آراف رازی چے کافر ابتدا نمستی کولا و چے کل عذاب دا اللہ راغلے نبی آغی چغی والی و آغا چغو آغی تا اس پکار ندی راغلے آیات پینزم ہوگو رہی او دا سلورم آیات نداغی تفسیر ذکر کئی فرمائی وکم من قریتن او دیر د کلونا دیر د خارونونا احلکناها چی حلاک کڑی دی منگا آغا فجاہا باسونا نراب اغی دا کلوالو تازاب زمونگا بیاتن دشپی او هم قائلون یاد غرمی ارام بکولو اغوی فما کان دعواهم ننبو فریاد داغوی نبو چغ داغوی بلن داغوی اذ جاءهم باسنا کلچ براغ غیت عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چغی بوی انا کننا ظالمین بیشکو منگ ظالمان چغ بیوالی چمونگ ظالمانی خوبیاد آغی دے اقرار اس قسم فیدائی تنور کول اللہ وی لا تجعر اليوم چغی موہین رزی انکم بیشکا تاسو من نازمون طرفنا لا تنصرون تاسو سر امداد بو نکڑیشی قد کانت بیشکو آیاتی آیات نظما تتلا علیکم چلستے بشل پتاسو اللہ وی اے کافرو نند دنیاوی یاد او خروی عذاب سره چغی مو هي زما د دین آیاتونا کتاب الله په پتاسو لسته شو فکنتم نو وی تاسو کافرو علی اعقابکم فخلو پند باندې تن کیسون چې د دین به واپس کی دی نکوس ویل کیږي رجوع تا واپس ایت الله وی زما آیاتونا زما کتاب بلسته شو نو وی تاسو علی اعقاب سویلکی گی رجوع تا واپس ایتا اللہ وی زما آیاتنا زما کتاب بلستے شو نو وی تاسو علی اعقابکم تخپل پندو باندے تن کی سون چھ واپس کے دیود قرآن پاکنا مستکبرین بیہی آو تکبر کون کی وی تاسو پدا سے حال کے ود قرآن دا مجلس نو تختے دی چھ تکبر بمقولو او د به هی په دې ضمیر کې درې اقوال علما او ذکر کړي چې دا ضمیر څه تراجه ده او درې واړه امام ابن کثیر ذکر کړي یو دا چې د به هی ضمیر حرم شریف تراجه ده اگر چې دا غي ذکر مخ کې نه دی تیر شوی او قران پاک کې دا سه ضمائر راجی کیږي چې د مرجع ذکر مخ کې نه تکبر کون کی تاسو بھی پس سبب د دی حرم شریف یاد دی ہی ضمیر دا قرآن پاک تراجے دے لکا آیاتی تتلا علیکم کی تو قرآن ذکر شو نو د بیهی ضمیر یا قرآن پاک تراجی دے تکبر کون کیئی بیهی دے قرآن نا یا د بیهی ضمیر راجی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دی با دا قرآن نواو رے دل او دا اللہ دا حبیب نمی تکبر سنگ کولو دی با وی العیاذ باللہ دا ساحر دے دا شاعر دے دا کاہن دے او دا مجنون و لیونے دے ناغ تکبر دا قرآن اورے دمنا او الٹا پا قرآن بیان ان کی بانے دا ساحر شاعر دا مجنون دا کاہن حکمنے لگول او قرآن نے سنگ تکبر کولو دی بوی چی دا دا زان ندا کتاب دے نبی علیہ السلام جوڑ کرے او دا دا سحر کتاب دے العیاذ باللہ او دا دا شعر کتاب دے او دا دا کہانت کتاب دے او دا حرم شریف دا وجن تکبر بے کولو سامرن تحجرون سامر دے دے کی دا لفظ مفرد دے او مانے دے جمع دا سامرن اے سامرین او سامر حاغ چالوئی چی سپگمئی رنا کئی او دے پکی کسے کئی لگا پخوا دا خلقو طریقہ داوا پا حجرو کی او دارنگی پلارو پٹو کسو کی بناستو او دا سپگمئی رنا تا کسے بیوی نو سامرن کسے بیانوئی اصل کی سمر ستوئی دا سپگمئی پا رنا کی کسے بیانول او تحجرون پری خودن کی قرآن لرا یو د تهجرون دا مانا ویا او تهجرون دام دے یعنی فحش او قبیح خبری کوئی اللہ وی قبیح او فحش خبری کوئی او زما کتاب او زما حبیب مپریخ ہے دا دا مشرکانو طریقہ وا چی دا سپگمئی رنا کی با بیت اللہ شریف کی راجہ مشول دا سپگمئی پر رنا کی بیت اللہ شریف کی براجہ مشول او دا کسی او کہانی بے کولے کسی او کہانی بے کولی دا دیو جنا امام قرطبی وئی دیوے کی اصل کی سمر ست وئی وہو ذل القمر دا غسپو سور دا سپگمئی دے چھ دا سپگمئی رناوی او دا دیوارونو دیو سبل سد سوری دلان دے تناس دے او خبری کے نو دی بخانہ کعبہ کی راجم شلگیر چاپیرا او دا سپگمئی پر رنا کی بے خبری کولی او دا خبری بسوی دا اللہ دا حبیب بارکی بیوی چی اللہ عیاذ باللہ دا خو شاعر دے دا خو مجنون دے دا خو لیونے دے او دا قرآن بارکی بے فحش حبری کولے نو تہجرون یو مانا داوا قرآن پریزی او بلا مانے وا تاسو فحش حبری کوئی دا قرآن بارکی وائی چی دا سحر دے دا شہر دے دا کہانت دے دا وجوا چی دا ماسوتن نفس حبری دا پا شریعت کی بندی دی او دے ایک امام قرطبی دا آغی تفصیل ذکر کرے او دے ویلی چھ عمر رضی اللہ عنہ بخلق وال چھ دا ماس خطن نفس بے خبری کولی تاسو کو گوری دا کم خلق چھ پوجرو کی خبری کئی او اس پخواہ ہو بے کسی ویلی یو باور ویلی و نور باوری دی اس دا آغی پزیبان تاشو نہ کئی سوکٹیوی تاوی سیار تناسوی نو عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے ویکان یدرب الناس علی الحدیث بعد العشاء عمر رضی اللہ عنہ بگر زیدو او ماسختن نفس چی بچا گپ شپ لگو لنوال بے او دا بے وی اسمرن اول اللیل و نومن آخرہو اریحو کتابکو وی خاد اول پشپی کی کسی بیان ہوئی او بیا ساری بہو دی ہمیشہ دا سی خلقو عادت داوی چا گپ شپ لگئی او طولش پگرزی وی خوی اجرو کے ناسوی ساری مسکی بدا خلق نگیلی او نا غیل دا مس توفیق ملاوی کی زکا یو گناہ دا زان پسی بلا گناہ راڑی چونکہ نماز خطن نفس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نمنا کرے زمانگا علماء دی کری وی دا نیکی پا بدلو کلویا بدل دا دا یو نیکی پسی دا بلی توفیق ملاوش او دا گناہ پا ٹولو کلویا سزا دا دا چی یو گناہ پسی دا بلی سزا ملاوش نومر رضی اللہ عنہ بخلق وال وی بے خواب آول لشپی کی کسی ہو کہا نہیں وائی او آخر کیو دی وی پریزی دے خپلو کرام الکاتبین تلگ راحت ورکے تو لرز استاسو آمال لکلی دی اس دے تراحت ورکے عمر رضی اللہ عنہ بوی عمر رضی اللہ عنہ بوی او دے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ذکر کردے دے کی امام قرطبی ویچا کیو فحش شیر دماز خطن نفس ہوئے نگورد سبا مزبر دے قبلی گینا دد شریعت نخلافو کو نو دماز خطن دموز نفس ہر سڑی تا پکار دا دے چی سوکی مکروه دی خبرې کول. او د ماسختن د مز نب مخ کې ود کې دلم ناروا دی. ها وای ک جریداسی او سړی له ضرورت ته او سو کې کی نولې چې زو د کې ګم مال او زر دی بیا ماسختن مز لرا پاسو ماسختن د مز نب مخ کې خوب ناروا دی مگر که ضرورت وي نو سو بکې نه چې مارا پاسو. او د ماسختن د مز نفس خبرې ترې ناروا دی. ها د ماسختن نفس کو سو تعلیم تعلم کوي د قران درس کوي حدیث وای یا طالبان په خپل منس کې علم کوي یا سوک دینی کتابونه ګوري یا خزا او خاون خبرې کوي یا یوم المسر خبرې کوي نو دا خبرې په شریعت کې درست دي. لکه امام بخاری او طرف لباب تړلې چې د ماسختن نماز نه پس به خبرې نه کوي یو باب تړلې وای باب السمر فی الفقه والخير بعد العشاء باب دې په بیان ده دی کې چې د ماسختن د مز نه پس د خیر او د فقه او د دین خبرې کولې شي چې دین باندې ځان پوي دین باندې ځان پوي. نو په دې ترتیب باندې دا مشرکان او عادت چې د سپوږمۍ پرانا کې په بیت الله شریف کې براجم شول او د قران او د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې به کسی او کہانی وي. الله دا غي حال ذکر کو چې مستكبرین به تکبر کون کیې په سبب د دې حرم یا تکبر کون کی بھی د قران نا سامرن او کسی بیان وئی تهجرون او قران مفریخ تهجرون فحش او قبیح خبر کوی بیا ګورې سر نو ورته ولا نکلف نفسا الله وئی تکلیف کی ناچو مونږه او نفس الا وسعها مگر داغه د وسو طاقت مناسب ولدینا کتاب او زمون سره کتاب دے یعنی عمل نامی دی دا هر چا عمل لکلے کی ینفق خبر بکئی گواہی بکئی دا عمل نامی بالحق پا حق سرا وهم لا یظلمون او دا دوی سر ظلم بو نکلیشی بل قلوبهم بلکی زرون دا دوی فی غمرتن فحیرانتیا کی دی فی غمرتن پا غفلت کی دی من حاز آدد قرآن پاکنا ولہم او ددوی دا پارا اعمال عمل ندی من دون ذالک علاو ددینا هم لها عاملون چدی غیلر عمل کون کی دی حتی تردید آخذنا چکل روبنی سمونگ مترفیہم اغه مسو مالدار د دوی چې د مال او د نعمتونو په مستۍ کې ني بل عذاب فازاب سرا اذا هم يجرون نو ناسا پی دای چغي به وهي. الله فرمای لا تجر اليوم چغي موهينا رزي انكم بشكتا سو من نازم د طرفنا لا تنصرون تاسو سره امداد وو نکړي شي. قد کانت بے شکو آیاتی آیات نظما تتلا علیکم لستے بشول پتاسو فکنتم نویتاسو علا آقابکم فخپلو پندو باندے تن کی سون گرزی دن کی وئی دا قرآن پاک نا واپس کی دن کی وئی مستکبرین بہی تکبر کون کی وئی دے قرآن نا سامرن کسا خوان وی کسی با مبیانو لے تہجرون او قرآن لرپری خودن کی وی فلم